Давайся, я уже на все згодны. Подорожные вылезли с кареты, усім карцела поглядеть, як будуть выгонять звера. Священник попросил тазик, ручник и шклянку воды. Потом загадал наставнику схилить голову пациенту на бок, и как только ваткость трапить у слуховый проход, худшее отвернуть голову назад. Однако невой, який уже зазирав больному в ухо, сподіючись убачить там звера, ускликнул: «Ну и мармеладу, черт возьми, давай спочатку выколупывай все это, старый, інакш твое трусаня век не выложится с этого повидла. Уліпне усімі чатырма лапамі». Кюре таксама агледзеў вуха і мусіў прызнаць, што з такой цеснай бруднай нары звера не выгнаць. Давялося настаўніку ўзяць запалку, наматаць на яе шматок анучкі і прачысціць вуха. І вось настаў момант, калі ўсе трывожна сцішыліся, а свяшчэннік лінуў у прачышчаны слыхавы праход с половину шклянки воды, якая потекла болему и по твары, и в волосы, и за ковнер. Наставник мгненно, небыто хочучи открутить, повернув голову пациенту до тазика. У белую посудину капнуло некольки кропель. Усе кинулися разглядывать их, однако некого звера в тазику не оказалось. Тем не менее, болем заявил: «Сдается, не ворушится». Кюре пераможна ўсклікнуў: «Значыць, мы яго утапілі!» Усе парадаваліся такому зыходу і вернуліся ў карету. Аднак ледзьве дыліжанс рушыў далей, як бэлём зноў страшэнна залямантаваў. Звера чуняв і проста ашалеў. Балем божился, что теперь он залез уже в самую голову и пожирая мозги. Бедолага так енчив и курчился, что жонка Пуаре, подумавши, что у его уселился дьявол, заплакала и почала хреститься. По неким часе, коли боль трохи сунявся, хворый стал рассказывать, какие выкрунтасы он робить у его в уху. Балем быцем бачив его, сочив за им позерком и пальцем повторав кожный рух звера: «Во-во-во, уже выше и лезя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а горочка ж моё!» Ганево не вытрывав. Гэта, пэвна, твайму зверу жытло не даспадобы. Але ж мо як-небудзь абвыкне такі. Зноў зарагаталі. Ганево прадаўжаў: «Вось заедзем у кавярню Бурбо, ты дай яму чарочку, дык ён і не варухнецца болей. Праўду табе кажу». Але бэлёму было ўжо проста не вытрываць. Ён падняў такі лямант, быццам з яго вымотвалі душу. Кюре змушаны быў падтрымліваць яго галаву. Пасажыры папрасілі Сазера Арлавіля спыніцца каля першага стрэчнага жытла. Им оказалась придорожная ферма. Блёма завели у хату и поклали на кухонный стол, каб еще раз зрабить промывание. Канево настойливо раю змешать воду с горелкою, зверна п'ецца и засне, а мо и увогуле отдасть концы. Але Кюре выбрал воцат. На гэты раз сумесь уливали по кроплі, каб яна трапила як мага глыбей, и на некалькі хвилин покинули неведомо кім заселены орган успокої. Потом знов принесли тазик, а силки Кюре и Канево одним махом перевернули Балема на другий бок, а наставник забарабанил пальцами по здоровым в уху пациента, каб с хворого, як мага хутчэй, вылилася вся вадкость. Нават Сезер Арлавиль не стрывал. С пугой в руках зайшов у хату поглядеть на процедуру. И раптом на дне у тазику усе бачили черненькую, небуйнейшую за насененькую цибули кропочку. Кропочка ворушилася. Гэта была блыха. Посыпаліся уражаныя воклічы, потым грымнул смех. Блыха! Ну, гэта ж трэба, такая здатненькая, миленькая блыха. Каніво ляпаў сабе па сцёгнах, Цезэр Арлавіль ляскаў пугай, рогат кюрэ быў падобны на рык асла, смех настаўніка нагадваў чханне, а кабеты ўсцешна заліваліся, быццам сакатлівыя куры. Балём сядзеў на стале і, трымаючы тазік на каленях, уважліва і сур'ёзна, задаволеным абурэннем, разглядаў пераможнае стварэнне, якое вілося ў кроплі вады. «Вось табе падлюга!» – буркнуў ён і плюнуў у тазік. Ашалелы ад смеху фурман усе паўтараў, як заведзены. «Блыха! Блыха! Ах ты, чортава блошка! Чортава блошка!» Калі ўсе трохі супакоіліся, ён гукнуў. «Ну што, паехалі, а то процьму часу змарнавалі». Падарожнікі, ўсё яшчэ смеючыся, пакіравалі да экіпажа. І тут Былём, які падышоў апошні, заявіў: «А я не паеду далей, вяртаюся ў Крыкто. Цяпер мне ўжо няма чаго рабіць у Гавры». Фурман адказаў: «Як сабе хочаш, але заплаці за месца». «Заплачу, але толькі палавіну. Я ж адну палову дарогі праехаў». «Мусіш заплаціць цалкам. Месца ж ты атрымаў да канца». І распачалася спрэчка, якая неўзабаве ператварылася ў зацятую сварку. Былём прысягаў, што ён заплаціць толькі 20 су. Цезэр Арлавіль даказваў, што ён мусіць заплаціць усе 40. Яны стаялі адзін перад адным і зацята лаяліся. З дыліжанса вылез Каніво. «Па-першае, 40 су ты павінен даць бацюшку, ясна? Па-другое, мусіш даць на чарку ўсім нам, тваім спадарожнікам. На гэта, думаю, 55 су будзе даволі. Ну і Сазэру плаці 20 су. Ты згодны, выскаляка?» Фурман, усцешны, што Былём раскашыліцца аж на 3 франкі 75 су, адказаў: «Згода». «Тады плаці». «Я не дам ні капейкі. Па-першае, бацюшка не доктар. Калі ты не расплаціся, дык я завалаку цябе ў карэту і завязу ў Гаур». Волат аберач ухапіў Былёма і лёгка, як дзіця, падняў угору. Былёму стала ясна, што супраціўляцца дарэмна. Ён дастаў кашалёк і адлічыў грошы. Пасля гэтага дыліжанс папраставаў далей у Гавр, а Былём павярнуў назад у Крыкто. І прымоўклыя пасажыры яшчэ доўга бачылі на белай дарозе сінюю сялянскую блузу, якая матлялася над цыбатымі былёмавымі нагамі.